21 березня 2000 року розповідає Дмитро Демидів у селі Печеніжин Коломийського району на Івано-Франківщині. Веде розмову Василь Овсієнко. Я, Демидів Дмитро Ількович, народився в селі Печеніжин Станіславської, тепер Івано-Франківської області, Коломийського району. Тоді, віддай, Печеніжинський називався, але не важне. 3 листопада 1948 року. Батьки мої прості селяни, батько Демидів Ілько Михайлович, 1910 року народився, помер у 63-му році, коли мені було 15-14 років, у 15-му році. Мати Демидів Олена Олексіївна народилася в 1909 році, померла в 1970. Єдиний син у своїх батьків. Мої батьки в визвольному році не приймали участі, але мій стрий, батьків брат, був у партизанах і служби безпеки. Служив у службі безпеки і в 46-му році був позрадницький вбитий у селі Малий Ключів, недалеко від Печеніжина. Йшов до школи, як звичайно, в 55-му році. Закінчив школу, був непогано вчився, мав деякі здібності, математики, фізики, природничих наук особливо. Поступив зразу ж таки після школи в політехнічний інститут Львівський. Якого року? В 66-му році. Поступив, закінчив у 71-му році, вже після смерті мами, лишився сиротою і був направлений на роботу на Північний Кавказ. Місто Георгіївськ Ставропольського краю. Якраз тоді там зачинав, в той час зачинав там кар'єру Горбачов. Тоді був, председатель горкома Георгіївського комітету комуністичної партії СССР. Ну, я там не міг працювати, працював я там 3 місяці, відробив підйомні і повернувся назад. Тягнула мене рідна земля, я не міг у тім середовищі працювати. І почав працювати у Коломийському заводоуправлінні будівельних матеріалів. А коли ви повернулися? В 71-му році, таки в жовтні місяці, повернувся. 3 місяці я там відпрацював. Так. Мені там оці п'янки, гуртожиток. Ні. Почав працювати з листопада місяця у Коломийському заводоуправлінні будівельних матеріалів, аж до арешту. В 73-му році, таки півтора року майже попрацював. Ну, відгомін 60-х років. Це ще, так би мовити, панувала якась свобода слова, ніби був знятий той колпак. Вже можна було спілкуватися з людьми, що можна було не дуже аж таїтися своїми поглядами. І на роботі я не скривав, що я національно свідомий про Україну, про її долю. Такі балачки були в мене, бесіди з багатьма людьми. Я щось не розумів. І ніхто, вроді ніхто, це ніде ні по тому, ні по ділах не проходило у суді, ні при слідстві, що ще до створення нашої, коли ми вже створили свою організацію, я замовк. Треба було берегти таємницю і не викликати на себе цього. Суперечки були на національній ґрунті, бесіди. Тоді якраз було в нас відродження української пісні, української естради Володимир Івасюк. Це так допомагало, це так захоплювало, так віднімало, що якісь... І тут раптом починаються арешти. Починають арештувати дисидентів. Почалося з цього як він... 72-го року, так? 72-го. Чи про Мороза? Ні, не про Мороза, а що на основі його якийсь приїхав з Голландії чи хто як. А, то це 72-й рік, то це Ярослав Добош. Добош. Яка його, до речі, доля? Той Добош, його підтримали декілька місяців. Я знаю, що ви відпустили. Він виступив по телебаченню, потупивши очі. Я не бачу того виступу, але чув. Випустили його, а потім він там спростовував, що, мовляв, його чимось там обробили, і він говорив не знати що. Знає, що вона там була. І на основі його, так би мовити, по його указці до кошу, де він пішов, де він був, з ким здивався, і тих почали арештувати. Це нас страшенно розлютило. Це було як тільки починають сходити при ознаки якогось відродження, що, і починають витоптувати, скільки можна. А як ви про це дізналися? То це радіо. Радіо Свобода. Радіо Свобода. І це люди говорили. Це були. Це люди інтересувалися. Тепер так не цікавляться. Простий народ цікавився. Це таке середовище було в нас. Люди за цей час надзвичайно змінилися. Маючи коло друзів, яким довірених, що довіряв, бо друзі дитинство таке, знаючи, що це можна з ними поспілкуватися, ніхто не видасть, нікому не скаже. Це основний кістяк нашої групи, який потім заарештований, репресований. Гринців Дмитро, Чупрей Роман, Шовковий, Мотрюк, ще був Чупрей, та він і тепер є, Чупрей Іван, це двоюрідний брат Чупрея Романа, весь склад наш. І ми одного разу, це було наприкінці січня, 30 січня 72-го року, ми зібралися у Шовкового у хаті. І тоді офіційно, так би мовити, декларували створення нашої організації «Спілка визволення». А як це відбулося, цікаво? Спілка української молоді. Як це відбулося, сама ця процедура? Так ну, як відбулося? Ринько мені переказав, щоб я подзвонив вроді на роботу, щоб я під'їхав до Шовкового вечором. 31 січня це відбувся. Понеділок, 31 січня. Я ще одного друга здивав, зустрів, вірніше. І його привів туди на це зібрання. Михайлюка Василя Володимировича. Михайлюк? Василь Володимирович. Ага. Він потім відіграє роль у нашій групі. Він вже тепер його не мав живих. Убили його 11 грудня 1999 року. Це казав мені Дмитро і просив навіть розпитати про обставини тої загибелі. Я з тим Михайлюком пішов до Шовкового вечір. Після роботи зразу у мене нікого не було, я ще був не жонатий. Сам один, міг собі ходити куди хотіти, як кіт. Пішов до Шовкового і забрав з собою Михайлюка. І там ми зібрали і склад. Перше зібрання наше. Там був Чупрей Роман, ну, само собою Гриньків Дмитро, бо це його ініціатива, це він, так би мовити, був нашим генератором і локомотивом. Гриньків Дмитро Дмитрович, Шовковий Василь Іванович, фактично Василь Васильович, але фактично він є Шовковий, по паспорту Шовковий Іван Васильович. Ну всі його називають Василем, це таке впутане. Я сказав, я навіть не знав, що він Іван, коли арештували, що сидить якийсь Шовковий. Який Іван? Шовковий Іван Васильович, Василь Васильович. Дати, може називати народження цього всього? То є десь, може, він сам скаже, може, якщо ви знаєте, то можна і сказати. Шмотрик Микола Миколаєвич, Микитюк Федір Васильович, так? Микитюк Федір Васильович, і це Михайло. Ти переважно не знали Михайлюка, але Запитався мене Гренько, що за чоловіка, що нормальний, що можна довіряти. І ми проголосили, прийняли присягу, поклялися у вірності України і нашій організації. І так почалося наше цього зібрання. Потім було ще зібрання, я не пам'ятаю дати, коли то відбувалося. Основна тема, основний, роздали завдання, хто що має виконувати, що ми маємо на цим першим такі зібрання, що ми можемо робити, що ми не можемо робити. А то цікаво почути, що можна, що, ні, що треба так робити, що не можна. Що ми можемо, що не можемо робити. Берегти таємницю, нікому не розказувати і не залучати нових членів без згоди основного, так мовити. На цим зібранні визначилися керівництво, ну, головою вибрали Гринківа Дмитра, я заступником, Шовковий по безпеці, заступник по безпеці. Отак. І після цього, що правильно Роман Васильович таки був студентом, він був на цього, на навчання в політехнічний інститут, і там також йому дали завдання, що якщо є такі люди, би їх залучати до, якщо можна, прийняти спілки. Він там знайшов одного чоловіка. Я зараз не знаю долю, бо він і на суді не був. І каже, що його вже немає живих, живих вже тоді не було. Був суд вже після нього. Десь поїхав і не могли знайти. Коли заарештували Романа, він втік. Оцей ми... То Чупрей має розказати про нього. Як він? Це 11-й член нашої групи, я його ніколи не бачив. Ні. То як ви за що, я забув вже? Я не... Чупрей Роман має сказати, я забув прізвище. Ага, ага. А якась була програма розроблена? Програма ще не була розроблена. Програма ще не була розроблена, ми так би мовити, програми були розроблені ще й до нас. Що ми таки не обов'язково нам було. Це було моє завдання зробити програму. Але що тут розробляти? У нас партій, цей рух опору не переривався ніколи фактично на Західній Україні. Група за групою, і ми так би мовити робили то, що. Що інші робили? Ми, поки ми не стабілізуємося, не організуємося таки, так, щоб стати на солідну основу, то будемо користуватися тими розробками, які в нашій ціло. Ну, виходячи з обставин, що це. Ну, розробляти це, діставати літературу, техніку, радіоприймачі, таке, щоб слухати зарубіжні радіостанції, ці засоби протиглушилок, якщо можна, таке глушили тоді дуже сильно. У нас це було Шовковому дано, він радіотехнік у нас був. І... Ну, по можливості, зброю діставати на всякий випадок. Я ще з дитинства знав, де можна дістати таку зброю. І одного разу я розказав, хоча я був проти, щоб ми забирали ту зброю, через те, що це мого друга. Я його не міг залучити, я його обробляв. Прізвище не буду називати. Обробляв його, і коли йому натякнув, що треба, ну, він все розуміє, все і національно свідомий, і може багато більше знає, як я. Але коли йому сказав, що треба щось робити, якось боротися, створити організацію, я йому не сказав, що є організація, він, тоді він каже, ти що, каже, здурів. А за це, каже, розстрілюю, за це, каже, дають по 25 років. Вже, правда, тоді 25 не давали, але відки нам знали. Психіатрії, психушки, ти що, каже, Дмитре? Так собі знати, але організовуватися, не дай Боже, каже. І так, що він не попав в нашу організацію, цей чоловік. І ми забрали мисливський карабін з тайника у серпні 1972 року, тому нам ця зброя постійно заважала, десь там грейко, теж якусь малокаліберку роздобув, і ще якісь там будівельні пістолети. Ну це таке, це вже він розкаже про це більш докладно, але такий у нас був арсенал. І це потім нам дуже пошкодило, якщо б у нас цього не було, то не могли нам екстремізм гіпети під час цього. Була б тільки 62. Так, була б 62 стаття, і не було до чого вести розмови. Агітацію старатися вести тільки усно. Листівки не робити з тактичних міркувань через те, що це є документ. І зразу це є. А сказав, це таке, сказав, це не зафіксовано ніде. Це тільки свідчення, той сказав так, той так. То може не зрозуміло, може перекрутили таке. Але основну це увагу звертати на усну бесіду, усну пропаганду. І говорити з тими, що можна. Через те, що вже такі, так як ми собі раніше дозволяли з ким-небудь говорити, чи навіть з противником України, чи що, з ним сперечатися і це вже не допускати через те, що це може викликати провал. Тільки говорити з людьми, які більш-менш до цього тим цікавляться і до цього керувати. Ну і по можливості залучати нових членів, робити бойові п'ятірки, так би мовити, конспірація, щоб не знали один одного, тільки через сітку цих зв'язкових, щось таке. Ну, але це ми не розвернули через те, що це перше наше ядро, це друзі-однодумці, а посторонніх, так би мовити, не залучили через скорий наш провал, через от ми і залучили до нашої групи одного неперевіреного чоловіка, який і нас потім... Дмитро називав того чоловіка... Так, Стебніченко. А, так, так. Тарас. Навже прикинувся національним патріотом, такий от. Але зразу ж таки побіг, бо то видно зразу було по слідству. Коли йшло слідство, цей період, відколи Стебніченко появився в групі, то ГБ краще знало події, вони користувалися тими, хоч вони нам не показували, тими доносами, які він їм писав, що літопис, ми не вели цей а вони кожну подію, кожне слово, що цей приносив, все фіксували, і краще вони знали, ніж ми, що ми робили таке. У вас була конспірація, так. Це дуже добре видно на моєму приході. Я якраз тоді женився і, так би мовити, із цих побутових причин, женився в 72-му році у червні місяці. І так вже активно не приймав участі, але деколи здивався з хлопцями, переговорив, як справи, і підказував, що на мою думку, як це було. І цей Стебніченко мене майже не знав. Десь таки зустрічалися, десь з ним грійку познайомив мене з ним, але він про мене мало що знав, хіба зі слів інших. І що я говорив, то він нічого. Тому ГБ не мало на мене матеріалів, не знало, що я є замісник цього Гринківа. І більше нічого про мене. І те, що я сказав, де є винтівка оця, що ми забрали цей карабін. Ну таке, зі слів інших. І потім мене вже само слідство крутило, що я фактично здав на себе матеріали. Ну, мені такі дали вибір, або на себе говорити, так. Я вже потім аналізував хід слідства і це було. Або на хлопців, тих, що вже сиділи. Сиділи на той час 4 чоловіки, крім мене. І мене арештували 13 квітня 73-го року. А за яких обставин вас заарештували? Мене заарештували так. Перед тим інтенсивно я їздив до Франківська щодня, на 9-ту годину тоді було легше з цим ділом. Вже на 9-й годині був в ГБ, давав покази як свідок. В основному на себе, і ці покази якраз стали основним матеріалом в моїй справі. Потім, вже, ну це було понеділок, вівторок, середа, четвер вже я нігде не був, пішов на роботу. І у п'ятницю дзвонить з ГБ і говорить, що там ще треба щось уточнити, ще такого, завершити ці покази, ще щось там є, приїде слідчий. Там. І я приїхав в Коломийське ГБ і сиджу там, дали мені журнали читати, кажуть, чекайте, бо то ще нема слідчого, зараз буде слідчий. Заговорював мене Гончаренко такий був, вже та же небіжчик помер. Розпитував, як жінка, як вже тоді в мене народився син старший. 15-го якраз у день арешту Гриньківа і Шовкового, і Мотрюка. 15 березня, так? 15 березня народився. А як сина звати? Дмитро. І ще лицевого, і таке. І коли я давав покази, оце на... Я ж будучи ще на волі, так би мовити. Ну така тяжка обстановка. Хлопці поарештовані. Я на волі. Пустили чутку, щоб вже всіх заарештували. Так нам донесли сюди, що вже більше нікого не можуть арештувати. Я думаю, що хлопці про мене думають. Угу. І коли я говорив, я розумів, що я таке говорю на себе, що можуть мене за це заарештувати. Що я виходив після допитів, відпускали мене у місто на обід, якось сидячи перед поштампом, раптом темно, мені серед ясної квітневого дня. Відключився зір повністю, так, тимчасово, на пару хвилин. Таке напруження було. І тут я зустрівся з Микитюком Федором, сидячи там на лавці, він підійшов. Я так дивлюся. Це хто? Він... Це Дмитро, так? Ні, це не Дмитро. А хто це? Це Петро, це наймолодший. Це Петро? Най... Це найменший. Найменший? Так. Я тут Дмитра записав, що Дмитро народився 15 березня, а Петро... 83-го року, а це 83-го року. 83-го року. То мене звати Василь Овсієнко. Я теж 83-го року. А назвіть дату народження? 21-го лютого. І донька як? Оксана. Оксана? 79-го року. 30-го травня. Хай буде записано. Тут навіть теж. Добре, тоді ми продовжимо. Отже, йдеться про той період, коли вас допитували, і от ви кажете, сиділи ви, і потемніло в очах. Надійшов, потемніло мені в очах. Це останній день допитів був. Підійшов Федір Микитюк, і якось ми так з ним розговорилися. Він такий чоловік веселий і безтурботний. Каже, що його теж тягали, і тягають цього на допити, такого, що не переживай, якось то обійдеся. Не бери то близько, ніхто про тебе погано не подумає, що таке во. Так, що він мене так і трошки розговорив. І пішов я після цього вже в ГБ, і після того всього, ну, вертаємося, п'ятниця. Приїхав я на роботу. І десь година 10-та. Подзвонив дзвінок з ГБ, бо я приїхав в ГБ. Тут щось мають уточнити. Оце я вже розповідав. Коротше, я діждався, що приїхав слідчий той Гудей Іван Дмитрович. То це де відбувається? Це в Коломиї відбувається вже в ГБ. Приїхав Гудей. І мене таки в ГБ, в Коломийському, пов'язали, заарештували. Привели понятих, якихось людей хапнули з вулиці, чоловіка і жінку, переляканих. ГБ забрав за ребро. Чого й не сказали. І коли об'явили, що це мають мене арештувати, а не їх, на них на обличчі розцвіла усмішка, вони почали жваво балакати. Які ви сволочі люди, добре, що мене. об'явив людей, що будуть присутні при затриманні, щоб дивилися, щоб ніяких порушень нема, закону, так, мені пред'являють. Я ту процедуру вже й забув, як тут було. Ну, коротше, з того часу я став арештованим. І звинувачення якесь там проводять обшук, дуже гірко. Я лише попросив, щоб дали знати дружині, щоб вона не переживала, що це було. Що я пропав, що десь вбили, чи що, що я в надійних руках у них. Це ж дитині місяць тільки, так? Так, дитині тільки місяць. Ще навіть не був. Mm-hmm. Що в надійних руках, я, що до мене переживала. Там, де хлопці. Ну. І так гора з плеч звалилася. Перестало тиснути оця моральна... І все добре. Заарештували. Почали зли Франківськ. Зли Франківськ. Потримали 3 дні в КПЗ. Ще якогось там стукача до мене кинули. Я його там розкусив вроді. Таке він мені таке зачав жвінділь, ну, в общем, балакати таке. Я... Але я не показав виду, що я розкусив його. І він так коло мене потерся, що він політичний. 15-добовик, 15-суточник. Політичний. Політичний. Скажу, що він стриже. А я кажу, політичний. Та я щось там сказав, таке, що ми 15-ті брали. Ну, я таке. Ну, але то що, я дітки знав такі... Нічого їм не сказав через це. Ну, то розказав, хто, як, що, такі, що, все, що вони знають, це таке. Почали, кинули мене в тюрму, перевели вже. І майже місяць мене нікуди, ні на які топити не водять. Ну, вже недостатньо було. Я вже достатньо на себе. Потім вони почали водити, щоб я підтвердив це, що я це вводив. Але ж я хотів один момент відмовитися від тих допитів, що я казав. Але це мені цей номер не пройшов. І так, ще щось там трохи поводили, це вже... Ми говорили з цими хлопцями своїми. Вдалося? Та, це такі тюрма, це не ГБ, що ви сиділи там такого. Це ми ще сиділи в розкиданні цих кримінальних злочинців. Ага, то там зв'язок можна було якийсь. І це через цих кримінальних злочинців ми так більш-менш знали. Ну що, як відчуваєш, здоров'я, таке воно, ну, то ж не можеш сказати. Як тримаєшся, як все, почуття. Часом бачу через дірочку на прогулці, що йому не крикну, здоров. Тело, чи що, щось таке. Це не так, у нас не було такої жорсткої ізоляції. Скажімо, там, де я сидів, в ГБ? У ГБ, так, в ГБ ніколи. ГБ, франківський ГБ не мав свої тюрмочки, тюрми. Ну, по межі цих тримали нас. А ту камери під час слідства, як ви, були самі, чи якісь були люди? Я був самий, мені найліпше було один час самий. Безперечно, то найкраще. Так. Оце кажу, що дуже тяжко самому сидіти. Це терористам тяжко, що в нього в душі нема нічого, лише його чорна порожнеця там. Ти певний, що страшний чоловік страшним не може сидіти сам з собою. Що це найгірше для них було. А мені нічого не було. Я міг сидіти цілий строк самий, нічого. Було там і конфлікти були в камері. Таке цілий час бачите одно і то саме рело таке. Я ще фізично не дуже здоровий таке, що я мусив. Підкорятися, таке, ну, але були такі моменти, що і схватки були. Потім нас судили. Може, якісь питання були? Дати суду пам'ятаєте? З 3 по 9 серпня. 3-9 серпня, це 73-й так, суд був закритий. Нікого не пустили, тільки пустили родичів на читання за цього вироку. Може, пам'ятаєте прізвища своїх цих слідчих суддів? Суддя Василенко, то був у нас десь цей, але це що від нас забрали від жінка Василенко. Mm-hmm. Не пам'ятаю, як вона. Слідчий мій Рудий Іван Дмитрович, які роки не знаю, день народження і то все, це він мені не казав, але. Слідчий другий був, не пам'ятаю, хто був слідчий, бо це був цей слідчий Рудий у мене, у Шовкового і у цього, Євреньки, Рудий. Це ще ліпше міг намотувати. закручувати справи. Головний слідчий. А ще були ще два слідчі. Санько і... Чорт, забув. Ну, якогось насильства не застосовували? Ні, не застосовували. Це такий психологічний тиск. Психологічний тиск. Психіатричкою не погрожували? Психіатричкою не погрожували. І навіть не вели нас, що дивно, дивувалися, тому що, що нас не брали навіть на психіатричних стан. Майже всіх переводили через експертизу. Всіх, всіх. Це каже, тільки вас каже, що ви були на психіатричній експертизі. Угу. Ну, як той суд відбувався? Санько робив, як суд відбувався. А прокурор, якраз російське прізвище. Адвокат мій, Посполіта, цього. Тому після суду нас вже готували до етапу, яке там касація, то все нам затвердили, так мовити, нічого. Змін ніяких, так. Засуджений правильно, типу тому відповіді стандартні приходили нам, не привикли. Осуджен правильно. Жалоба не обоснована. Так. І ми відправили нас на етап. Здається, 17 чи 19 жовтня. І прибули ми в Перм 3 листопада, добре пам'ятаю, бо це мій день народження. А в яку зону ви попали? Тому що в Пермі тримали нас і десь у другій половині листопада привезли нас на 35-ту. ВС-389-35. Це Всесвятська. Полк центральний. Там я був 2 роки, в 70, коли був з'їзд якийсь там. Чи 25-й, чи що, якраз під час того з'їзду мене перевели на 36-й. Перед тим десь пару місяців Миколу Мотрюка привезли до нас на 35-ту, а потім через кілька місяців це мене перевели. І вже так я добував до кінця на 36-й. Це ж у вас 5 років, так? Так, 5 років. 5 років. Що ми робили на зоні? Особливо був такий активний, буремний 74-й рік. Голодівки за голодівками, заяви за заявами. Тому акція була вже на 36-й, чи на, ні, на 35-й ми відмовилися від громадянства радянського. А з яких приводів були ті голодівки? Ми захищали свої права. Протест проти жорстокого поводження в карцері, проти... Була велика голодівка за Ігора Калинця. До нього приїхали на побачення, і там позбавили таке побачення, не допустили родичів до Ігора. І ми тоді масову голодівку забули. Я тоді голодував 10 днів, а Калинець, Глузман, не голодував. 4 чоловіки голодували, що довго. А хто? Варто б назвати, якщо не всі, то якщо тільки 4. 4 лишилися на довгострочну, на безстрочну голодівку. Ага. Ну там 1-2 дні, хто як міг. То Калинець. Калинець Ігор. Ну, якщо не пам'ятаєте, то... Я... Назвію ще з ним, щоб потім насильно збували їх. Ну і потім, вже у 36-му це так і... Чекайте, а хто був от на 35-й зоні з вами там? Ну, з більш-менш так відомих людей. О, чи з ким ви були в ближчих стосунках, так? Там був деякий час, там, правда, коротко, бо він... Його випускали, Буковський був. Буковський. Так, з Буковським Володимиром. Світличний Іван, Калинець Ігор. Це... Називати всіх чи тільки українців? Називайте різних людей. Тепер велика група євреїв була, ці прекрасні люди були. Йосип Мішенер, Альтман Анатолій, Бутман, Гілель, Ягман, Лев. Ми дуже близькі були з євреями. Свої акції. Союзники. Так, це наші найкращі союзники. Були вірмени, так, кілька вірменів було. А з українців там от я чую, що. Ну і старі були. Ага. Василь Підгородецький. Ага. Дмитро Басараб. Василь. Василь Гнатюк. Володимир Гнатюк, любиш. Володимир Гнатюк. Ото ще був Василь Гнатюк на 36-й. Ну, якщо... Павло Кампов, тоді був Кампов, був на 36-й. Так. Далі раз Мельничук, поет наш, привезли потім на 35-й. Він там розцвів, тут його взяли під свою опіку, Світлишний, Калинець. Ага, дуже з євреїв був. Суперфін. Ага, так, суперфін, так. Так, прекрасна людина. І вдалося дещо від передати із віршів, із поезії. Дивіться, від заград вийшов. Чи заград вже з цим? Чи її вийшов? Мельничукові. Ага. Збірка. Тарас Мельничук. Та було нас. Добре товариство було. Не гірше, як на волі, так? Ой. Може, навіть ще й краще. Так, я жалів за тим товариством і жалію досі. А потім 36-й перекинули... Перекинули 36-й. І тут Сергієнко був. А коли саме перекинули вас? У лютому місяці. Якраз був 26-й з'їзд КПСС. Це, мабуть, 75-го року. 75-й рік, так. Ага. Там Сергієнко, так. Так, то це майже доходив другий рік, 75-й рік, так. Ага. Майже два роки я там був. Тут, мабуть, умови були значно... 76-й. І, мабуть, у 36-му умови були значно гірші, так? Так, трошки гірші були. Не значно, ні, приблизно так само було, що гірші. А може навіть 76-й рік? 76-й рік. Так, 76-й рік. Я тоді там був, тільки... Так, так, це був 76-й рік. Ага. Спіли перебути вже. Це вже так, би мовити, йшло. Взагалі-то цей період, що ми сиділи, от тільки 74-й рік був якийсь такий тяжкий дуже. А ці роки були вже потім, вже з 79-го. Так, ми звільнилися і сказали, що почали затискати в таборах. Що режим. Ну що, ми то переховували, в нас постійні ці обшуки, шмони. І так нам вдавалося, що майже нічого не могли знайти. Особливий був дар до цього, такої підпільної роботи у Гузмана. Mm-hmm. Він цим дуже добре був. Це йшлося про тексти, так? Так, тексти, зберігання самого паперу. Це я писав на таких, конденсаторний папір. Ага. Там тисячна... Так що листочок такий скручується в таку кульку, як горошина. Такий листочок, як з руснівського зошита, такої величини скручується. Mm-hmm. І там дрібним таким почерком, хлопці мали гарні почерки, і ці парки, руські ручки, бо тут таким не напишеш. Я не писав, бо не вийшло в мене. Це ручками чи олівець? Ні, ручка, шарик тоненький. Mm-hmm. І стояв вночі. На Шухарі хто стояв? На Атасі. Як це переправляли, знаю один спосіб. Це. А хто там передавав це, найстарався це. І так витренував свою пам'ять, що можу... Пам'ятаю. Хто говорив... Не пам'ятаю, що говорилося, коли говорилося, як говорилося, а хто говорив. Так, запрет. І не пам'ятаю. Отак витримав пам'ять. Що ж би хотів сказати? Хоч би хотів сказати, чи переговоритися? Не можу. Через те я тепер так не називаю прізвищ, бо хто що робив, пам'ятаю, Що робили? А, хто робив? Не пам'ятаю. Сім чи стаж був з нами там. Забув назвати. Таке. Був ще такий гарний чоловік. Він, правда, він звільнився тільки незадовго перед, після нашого, ми появилися в таборі. Василь Пірус. Ага, так, так. Про нього Михайло Горень гарно розповідав. Так, да. О, то прекрасно. Людина. То я його знав тільки місяць, він вже в грудні місяці звільнився, так би мовити. Десь поїхав в Челябинськ, туди, в той край. То, вроді, до когось написав, потім перестало, бо то блокували переписку, що не може було дописатися до зони із цих бувших. Такий склад в основному ми ділилися в таборі. Політичні, такі політичні ті, що антисовєтчики, так? Так, антисовєтчики, солдати, які перебіжчики, що невдачі тоді втечі за кордон, таке було. Ну, наші партизани, само собою, то з нами. Старі, в общем, ще що досиджували ці величезні строки по 25 років і більше. Потім до кожного свята старалися зловити деяких цих нещасних, що під час війни десь там з німцями співпрацювали, чи що там було, чи десь як власовці і таке. Але цей народ був такий деморалізований, що з них ніякого, не серед них основний контингент. До ножки не могли нічого донести, бо вони не приймалися, тому як засилали до нас такі, нібито цього, якийсь був гебіст, вже мені Шовкові розказували, що сказав, що круги, та й конспірація побудована в зоні та й кругами, що в центрі круг особливо довірених, які, в общем, це був, туди ніхто не може пробратися, а там таке, туди. На периферії, там так, щось, периферії, там небагато, що урвеш. Так. І звільнився. У квітні, правда, нас цих таких активних, хто з табору не звільняли, а відвозили додому етапом, щоб ми не повертали до Москви, таке так, до інших центрів. Інтерв'ю, щоб не давали. Так, щоб не а давали. А як вас звільняли? Забрали на, там десь за місяць до закінчення терміну, десь у березні місяці. І везли тим самим маршрутом, правда, в Свердловськ вже не повертали, а Перм, Казань, Харків, Львів, Франківськ, вже з Франківську. Віддали жінці під арешт. Ага, випускали. Викликали жінку і дружину. Вона... Ага, жінку викликали? Так, на звільнення. То вона вже знала, що... Ага, його... Тайці вже швидше звільнялися, то знала вже, як це... Приїхали разом додому. Так, і тут вже посадили під хлопак, зразу надзор. Нагляд зразу так, мали. Нагляд. Який нагляд був? Які обмеження? За межі не виходити. За межі чого? Села чи помешка? За межі села. Ага. Не виїздити взагалі, так? Так. Якщо десь виїздиш, то треба повідомити. А от вдома сидіти від котрої? А вдома від 10 до 6. Від 10 вечора до 6 ранку. 6 ранку. Звичайно, не відвідувати ніякі громадські місця. Так, так. І на підписку скільки разів їздити? Що суботи їздили. Що суботи. І що, зразу на рік дали? Так, зразу на рік дали. Не продовжували? Не продовжував. У кому 3 рази продовжували. А як тоді вдалося десь влаштуватись на роботу? Зразу? Чи були якісь труднощі? Та, розповідав, по інженерній справі не вдалося, слюсарем пішов. Комбінат. Як? Мебельний комбінат, кипяченіжень. Ага, мебельний комбінат. Так. У липні місяці, то був, відпочив 3 місяці і пішов на роботу. Чи були якісь ще дочинення з КГБ-нею після того, переслідування якісь? Утиски? Були спроби вербовки. А, це за що, ну, щоб робити роботу. Дали навіть роботу, але потім почали мені так мозги там пасіру, що я плюну і знову пішов робітники. І так я пішов, бо там в таборі працював токарем, навчився точити добре. і тут токар. Це така робота, що і щось собі можна зробити, і з людьми спілкуєшся, бо кожному треба то, тому все таке, що це нічого страшного не було. Я не дуже напирав, аби я робив якісь. По-перше, робити інженером, то це свій круг людей. А в мене вже втрачені зв'язки були. Як ці старі зв'язки втрачені. І на мене дивилися, як на білу ворону, як я тут. Цікаво, як оточення сприймало таких людей, які були ув'язнені? У нас нічого не було. У нас було ніяких проблем, щоб нас оточуючи. Ну, старалися. Тут були ще свіжі традиції і сприймалися нормально. Так.